Översta fotot, sidan 124. Vikingarna använde det vi idag kallar fårsaxar, men också saxar av mer modern design. Bägge är påträffade i birka. Denna synål från birka är av brons, men nålarna kunde också tillverkas av järn och ben.